بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. بعدكم حمد الله تبارك وتعالى وكم صليا فموجنكم تكيا سلام تميت محمد صلى الله عليه وسلم. تلسوم جانا حديث يفيلي كتا ملانغو باب أفضل الصيام وغيره. حديث يفيلي أنبايو يقول حديث عمرو ابن العاص، عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهما. لو بإذن الله الكريم تلسوم حديث يتاتو أنبايو حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. حديث يمي فكيا الإمام البخاري نمبر 1983، نعم إتاج الإمام مسلم ابن الحجاج نمبر 1143، كذلك نمبر 1721. نلفظ يهي حديثي حابا إلذوانيكوا نلفظ يا إمام بخاري رحمة الله تعالى عليهما. نعم ناسب وهي حديث كتك ملنغه باب أفضل الصيام وغيره. ناسب نموضوع يهي حديث منينجي ناسبة موجة، لكن ule ambao unanasibiana na mlango ni kufunga kwa siku tatu, kufunga siku tatu katika kila mwezi. Huu ndio nasaba wa hii hadith katika huu mlango, pamoja kwamba kuna rakaa mbili za duha, kuna witri, lakini nasaba ambao unasibiana na mlango ni kufunga siku tatu katika kila mwezi. Kwa nini tumeyasema na sababu huu ndio ambao wanaingia kabisa kwenye huu mlango? Kwa nini? Enda. Maza? Ish? Dakhalta al-an. Wewe? Sahi. Kwa sababu tuko kwenye kitabu siyamu. Kitabu siyam kinachohusu saum. Kwa hiyo mnasaba hapa ni lazima iwe ni kufunga siku tatu. Naam. Qala rahimahullahu ta'ala al-hadith thalith, hadith ya tatu, yani katika mlango. Wa illa katika kitabu cha Umda kwenye chapa yangu hii ni hadith ya 205. An Abi Huraira radhiyallahu anhu. Imepokelewa kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu qala, amesema: ausani khalili, ameniusia mimi kipenzi changu Rasulullah mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam bithalathin, ameniusia mambo matatu kipenzi changu mtume wa Allah, kipenzi changu hiki kimeniusia mambo matatu: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، كفونغا سكتاتو كتك كل مويز. وصية وقوانز ورسول عليه الصلاة والسلام قناني وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، كفونغا سكتاتو كتك كل مويز، وركعتي الضحى، naraka mbili za duha. Amenusia ni swali rak'a mbili za wakati wa duha. Wa an utira qabla an anama, na ameniusia ni swali witri kabla sijalala. Wa an utira, na ameniusia ni swali witri qabla an anama, kabla sijalala. Tayib, faida ambazo tunasipata katika hii hadith ambazo anazitaja al-Allama Ibn al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, ametaja faida sita. Ya kwanza ambayo tumeipata katika hii hadith, husnu muasharati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam li ashabihi wa ta'ahudihi iyyahum bima yanfa'uhum. Uzuri wa kule Mtume sallallahu alayhi wasallam kuchanganyikana na masahaba wake, jinsi alivyokuwa akitangamana nao, alivyokuwa akitangamana nao sallallahu alayhi wasallam na kujumuika nao, na kule kuwajali, kuwaambia katika yale ambayo yatawapa wao manufaa. Ni uzuri wa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kutangamana na kuchanganyika na masahaba wake, bal kadhalika kule kuwakupilia khairi, kuwajuza na kuambia maneno ambayo yana manufaa na wao. Kama mlivyosikia hapa, anamwambia Abu Huraira maneno mazito, mambo makubwa yenye ujira mkubwa, kama ambavyo kwamba tutaona katika baadhi ya fawaid. Faida ya pili, fadlu siyami thalathati ayyamin min kulli shahrin, fadla zinazopatikana katika kufunga siku tatu ya kila mwezi, siku tatu za kila mwezi, fadla za saum ya siku tatu katika kila mwezi. Wal afdal, na lile ambalo ni bora zaidi, hizo siku tatu ambazo mtu atazifunga, wal afdal, na lililo bora, antakuna ayyam albir, siku tatu hizo mtu azifunge kwenye yale masiku meupe. 13 mwezi 13, wa 14 mwezi 14, wa 15 na mwezi 15. Haya yanasema al-Allama al-Sheikh Muhammad al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala. Siyo yeye tu, pia anayasema haya al-Allama al-Bassam wafakahu Allahu ta'ala. Amesemaje Bassam? Anasema katika maana al-ijmali kwenye tafsiri yake, hafidhahu Allahu ta'ala wa wafakahu, ishtamala hadha al-hadithu al-sharif ala thalathi wasaya nabawiyatin karima, hadithi hii tukufu imebeba wasia aina tatu za wasia zilizotoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wasia tukufu. Kisha katitaja al-ula, wasia wa kwanza, al-hath ala siyami thalathati ayyamin min kulli shahrin, himizo la kufunga siku tatu katika kila mwezi. Lianna alhasanata bi'ashri amthaliha, kwa sababu jema moja hulipwa mithili yake kumi, hulipwa kwa kumi. Kwa hiyo ukifunga siku moja sana sana sawasawa unafunga siku, malipo yako nalipo mara kumi, na ukifunga siku ya pili 30, 20 au 30, siku ya tatu 30. Fayasiru siyamu thalathati al-ayyam zitakuwa sasa hizo saumu za kufunga siku tatu kasiyami shahri kulli, kuwa ni sawa na mtu kufunga mwezi mzima, sababu siku moja kwa 10, siku moja kwa 10, siku moja kwa 10 30. Kwa hiyo ukifunga siku tatu unafunga mwezi, ukifunga siku tatu zinazofuata mwezi mwingine unafunga mwezi, na zinazofuata unafunga mwezi, na zinazofuata unafunga mwezi. Mwisho naambiwa saumu ya siku tatu kila mwezi ni kufunga mwaka mzima. Sawa? Tayeb. والافضل هنا محل الشاهد والافضل نا للبورا زيد ان تكون الثلاثه ذي هي السكو 3 13 ميزك من 3 والرابع 10 ميزك من 4 والخامس 10 ميزك من 5 كما ورد في بعض الاحاديث كما اللي بيكون كتابه هذه يا حديث وفي تخصيصها بهذه الايام فوائد طبيه لكتيكا كوزخصيشا صوم ذا كفunga siku 3 kwa siku 3 hizi 14 13 14 15 ziko faida pia za kiafya akuzitaja hapa marejeo yake kwenye al-Madhani umeelewana hapa kwa Sheikh Bastamu naye ametilia nguvu kwamba hizi siku 3 ni bora ziwe katika masiku mangapi? Matatu meupe. Ayam albiyo. Ayam albiyo. Faida tatu. Kabla akita soma, baada ya kumaliza hizi fawaid, faida nyinginezo nje ya kitabu. Faida tatu. Fadlu rak'atay dhuha kila yawm. Ubora waraka mbili za dhuha ambazo zitasaliwa kila siku. Fadhila zilizopo katika kuswali salatu dhuha kila siku. Faida ya nne, fadhlu alwitri qabla an-nawm, fadhila za kuswali witri kabla ya kulala. Kabla ya kulala mtu aswali witri, lakini hadha lakini hili la kabla kulala fi man yakhsha, ni kwa yule ambaye atachelea, alla yakuma min akhiri al-layl, kwamba hataweza kusimama mwisho wa usiku, akaona kwamba lau nikilala sitoamka tena mpaka al-fajr, akahisi kwamba atapitwa kutokana na qiyamul layl, basi asali kabla hajalala. Na wakati wake wa mwanzo unaanzia swala hii ni baada ya ratibatu al-isha, baada ya sunna ya isha. Unaswali sunna yako ya baada al-isha, ukaona upige kabisa rakaa zako pale za witri, sawa, huo ni mwanzo wa wakati wake. Ima unaswali tatu au tano au kaswali moja kabisa, kwa yule ambaye hawezi kabisa basi hata rakaa moja aswali au ndo kidogo. Na bora kusaliwa nyumbani ila kwa wale ambao hawana makazi. Faida ya tano, ahamiyatu hadhihi al-a'mal al-thalatha, umuhimu mkubwa unaopatikana katika amali hizi tatu ambazo amezitaja katika hii hadithi, kufunga siku tatu, kusali salatu dhuha, kusali witri. Kwa nini yana umuhimu haya matatu? Liwasiyati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bihadha adadan min ashabi, kwa sababu ya wasia wa mtume sallallahu alayhi wa sallam kuwausia mambo haya matatu wengi katika masahaba wake. Hakuwa peke yake Abu Huraira aliyeusiwa haya, wameusiwa na wengineo katika masahaba radhiallahu tabarak wa taala alayhim. Faida sita, جواز اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا inajuzu kumfanya mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa ni kipenzi chako aliyevuka daraja la alhabib akaingia kwenye daraja la alkhulla tatallalta maslaka arruhi minni walidha سمي الخليل خليلا أرسم ابن عثيمين رحمه الله قول أبي هريرة رضي الله عنه قوله أبو هريرة لفتما أوصاني خليلي أمن يوصي ميمي كتزيشانه لا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم قوله هيفشاني ولا هيغنغاني نا قولي امتن صلى الله عليه وسلم قد تحديث الفتما إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل أكي كميمي نجتكاستك الله تبارك وتعالى وبعيو تتاني كتقفين ميمي كونا خليل سنا خليل ميونغني مينو ميمي najitakasa kwa hilo kwa Allah tabarak wa taala sina khalili miongoni mwenu khalil ni mahaba ya juu kabisa ambayo kwake yeye ameweka kwa mula wake Allah tabarak wa taala lian alladhi bari'a minhu sallallahu alayhi wa sallam ila Allah taala hu ayatakhidha an-nabiyyu khalilan min an-nas sababu lile ambalo anajiweka nalo mbali bwana mtume sallallahu alayhi wasallam na akajitakasa kwalo kwa Allah tabarak wa taala ni yeye kumfanya mtu katika masahaba wake kuwa ni khalil, lakini wewe kumfanya yeye kuwa ni khalil haijakatazwa. Tunafahamiana vizuri hapo? Wala nisemaje katika hadith, law kuntu mutakhiran min ummati khalilan latakhadhtu Aba Bakr khalila, ingelikuwa nina uwezo wa kumfanya yeyote katika nyinyi kuwa ni khalili wangu, basi ningemfanya Abu Bakr. Na hii ni dalili kwamba Abu Bakr ana sharaf, ana hadhi kuliko wote katika masahaba, hakuna anemgusa kwa fadla Abu Bakr as-Siddiq. Tumeona vizuri tofauti na mashia لعنة الله عليهم وانا متوس يا ابو بكر الصديق وانا متكانا وانا ميتا كما يلي الجب وعمر ني الطاغوت كنا كتابو بياو ثم انا سمع صلى الله عليه وسلم لو انجلي كوانا ويزو وكمفانيا موجة ميونغوني موينو كواني خليل بس ني ابو بكر انجي كواناني ابو بكر حكم تجعلي بن ابي طالب ambaye ni mtoto wa amiyati, baba mkubwa kwa baba mdogo. Kamtaja Abu Bakr as-Siddiq ibn Abi Quhafa radiyallahu anil jamia. Na hii ndio akida yetu sisi Waislamu kwamba mbora wa watu katika umma huu baada ya mtume wao alayhi salatu wassalam ni nani? Abu Bakr as-Siddiq. Hii ni akida yetu, tunakufa nayo na tunakwenda kukutana na Allah kwa aqida hii. Anasemaje kwenye lamia juu ya Abu Bakr Siddiq? Kwenye lamia anasemaje juu ya Abu Bakr Siddiq? Ash walikulihim zada ولكلهم قدر على وفضائل لكنما الصديق منهم افضل. بعد كسمة يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل حب الصحابة كلهم لي ما ذهبوا ومودة القربى بها أتوصلوا أها ولكلهم قدر على وفضائل كوا فين ما صحابة أوت ومسومة هي اللي عقيدة يانغو لي ما ذهبوا مذهب كمان عقيدة هب لما ذهبوا يانغو قد كمعتقد لكنما الصديق منهم أفضل ومودة القربى بها أتوصل نكوى فيندا دوغ وكريب ومتومة صلى الله عليه وسلم قم فينزي ينغو هاي يكوى فيندا دوغ وكريب ومتومة صلى الله عليه وسلم والي والي ومؤمين بنا متومة صلى الله عليه وسلم تو هوا ينجي وات ها ينجي أبو لهبي سنفاميانا ها ينجي أبو لهبي ولا أم جميل مكوات أنا ينجي أنا ناني هبا حمزة كذلك نان علي بن أبي طالب كذلك ناني جعفر كذلك ناني عقيل كذلك ناني ابن عباس كذلك ناني بباك قوانس على عباس كشا الفضل ابن العباس كذلك ناني قسم ابن العباس كذلك ناني عبد الله ابن عباس حسن حسين نواجه كوزاونا وتطوانا في ليمبونا كلا كلا ومودة القربى هو فين هو ندوغ وقريب ومتونة صلى الله عليه وسلم وكواكنا فاميليات بها وما تنزهايو أتوسلوا ميمي نتوسل فالله يا الله يا كريم يا الله وما تنزيانه هو فين القربى ومتونة صلى الله عليه وسلم نقول مع الله أني جالي بركة أني تخيري أني تشي علم ومتوصل كبتها العمل الصالح كبتها ماذا؟ العمل الصالح ما هو العمل الصالح؟ مودة القربى مودة القربى ولكلهم قدر على وفضائل وصحاء وصحابة ومسونة صلى الله عليه وسلم وننفاس ونهادي ونفضل زجو لكنما الصديق لكن أبو بكر الصديق منهم أفضلوا miongoni mwao yeye ndiye mbora zaidi kuliko wengine. Ili akida yetu eh tunakufana nayo tutafufuliwa nayo biznillahi alkarim kinyume na mashia na wana wa support mashia katika kuwatusi na kuwalani masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Tayeb, katika fawaidi nyingine Sheikh Bassam nilitaja faida moja katika maana ya ijmali katika zile ambazo anaziandika na moja nzimalize hizi mbili. Athania faida ya pili kwenye tafsiri ya al-Allam. Ayusalli buha. Mtu anatakiwa asali buha. Wa aqalluha na uchache وركع ذا صلاة الضحى ركعتان لركعان بيلي هو عندك وركعان بيلي ركعان ذاكو لا أو كتشيزي وإلا أنوذ وكسي أنجيزة وكسي أنجيزة وكسي أنجيزة ويالي أبو قامة سيصومة كتباذي الحديث لا سيما حسهاسا أتتكيو أصال الضحى هلو في حق من لا يصلي من الليل هلو لبق وحق يولي أمباي حصالي صلى دوسيك وكيو ومفيت وبعث صلى دوسيك بس الضحى اسكفيت بتاهل الضحى اسكفيت كيلو سيكو لكوم شوكا ولكوم كل يوم مشوه ولكوم مبارا موسنجيز بس انشانا هو أمباو هو حاضر فترة كامبيلي أو إنديليا جو يرى كامبيلي هزو بعد أن نظرنا ونسمع قال يا بوحا نكتك السنة ماذا أتجي كوا إداد معلوم يركع بل ونصالي ما شئتا ونصالي ما شئتا لكن كنا شوانزا كنا عنز ركع بيلي ليش كيانزليو لا سيما في حق من لا يصلي من الليل حتى حسف وحاكي يلمت وسيصالك التنكات الضوصيف كأبي هريرة كما ذلك أبو هريرة رضي الله عنه الذي اشتغل بدراسة العلم أول النهار أول الليل أما يلقوا أنا شغلك الذي شغلش أنا كتفت علم كتن كاتزا منذ كبسة توسيط أبو هريرة دوت لقوة الأزميان أبو نمتون صلى الله عليه كو أبو هريرة كتب صحابة ولقوة في شغلك العلم من أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يعني ما نطونا أجابه أبو هريرة نسلم مقنغر ها مقاصبة رضي الله تعالى عنه وقد هو أبو بكر عمر عثمان علي سعد ندم ريف وفقني وإسلام لكن ناني كما صحابة ما يمزيد أبو هريرة في حديث يكون صحابة جاني كمزيد أبو هريرة في حديث وانت ناني أبو هريرة وطيلي ها ها أصل عائشة أصل ابن عمر اختلف العلماء اختلاف شفت كان اختلاف ينوزون ومن المكثرين في رواية خبر أبو هريرة يليه ابن عمر أبو هريرة كيش رفوات ناني أبو الله ابن عمر هام تصنع كوني حديث تصنع كوني حديث في مصطلح حكونا أمبالي لمتمكن أبو هريرة سنة يالي كواني بينغو وحفظي بينغو وواندشي كتكفافيا ألي كواني ناني وواندشي وحديث غمسومة صلى الله عليه وسلم كتكفافة مصحابة أبو الله بن عمر لا أبو الله بن عمري سلم سنقوم ذهب خبريات na kwamba alikuwa akiandika kila neno ambalo kwamba analisikia kutoka kwenye kinywa cha Rasuli alayhi salatu wasallam mpaka makoresh wakamkataza wewe acha huyu ni mtume wa Allah ni mwanadamu anazungumza wakati mwingine anaghadhibika akasema nikamfikishie bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ya rasulullah mimi nilikuwa nikiandika yale yote yanayotoka kwenye kinywa chako wewe kitukufu at-tahur wamenikataza makureishi akamwambia andika na hapa kwa yule ambaye nafsi yangu iko mikononi mwake hakuna kinachotoka humu kwenye humdomo isipokuwa ni haki na hili akalikiri mwenyewe Abu Huraira kwamba hakuna aliyekuwa akimfikia zaidi ya yale yaliyokuwepo kwa Abdullah ibn Amri kwa sababu yeye alikuwa akiandika mimi sikuwa nikiandika na tuliona pia katika duhusi zilizopita kwamba si aibu kwa fulani akawa amejikisa amebobea kwenye elimu ima ilman au taaliman kufundisha au kuwafundisha watu kawa akabobea kwenye hilo ama kwenye swala za sunna akawa na mapungufu hakuna aibu kwenye hilo walikuwepo kwenye hayo masahaba wengine wakawa ni wajuzi wa jihadi vita wakadha wakadha lakini kwenye mambo ya nawafil hawakuwa na mkono mrefu kwenye hilo wanatofautiana masahaba kuna kauli ya inanasibishwa na Khalid ibn al-Walid jemadari saifullah al-maslul Khalid ibn al-Walid radiyallahu ta'ala anhu alishika Qur'an akawa analia akaiambia shaghalana anka al-jihad shaghalana anka al-jihad ambacho kimetushughulisha kutokana na wewe hatukusomi sana kadha wakadha ni jihad ya Qur'an ni jihad kwa hiyo masahaba walikuwa wametofautiana radhiyallahu ta'ala anhum wengine wana mkono mrefu kwenye sadaka humambii kwenye sadaka na hili likarithiwa na baadhi ya wale wafuata wao wamechukua hadithi kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba isipite siku mtu ajitahidi atoe sadaka chochote mpaka bwana mmoja wanamtaja katika vitabu vya hadithi kula Misri alikuwa akikosa cha kutoa sadaka siku hiyo atabeba kitunguu atabeba kitunguu atapita kwenye mfuko. Sasa hii inatoka na mkate. Mpaka akaambiwa hivi bwana vitakutia harufu mbaya. Akasema wallahi tangu nimesikia hadithi ya Mtume صلى الله عليه وسلم hii harufu kwangu mimi si lolote kichochote. Nitatoa sadaka. Nitatoa sadaka. Na siku bora kutoa sadaka ni يوم الجمعة. كما لغنقو ابن القيم كن يساعد المعاد ابن كوش خواتي ابن تيمية رحمة الله عليه وبس في الجمعة الكوى الكوسة كتوى بس حتى نكاتا نيتوى على توى صدقة مكان ابن تيمية هيا نكوم ونفنزواك كن يساعد المعاد. وأفضل وقتهما ارتصاع الضحى حين ترمض الفصال نوكت واك وليكو نوبورا هي صلاة الضحى صلاة الضحى وكت واك وليكو نوبورا وكت جاني صلاة الضحى يتكيكو بورا زيد كلك وقت منجين حين ترمض الفصال نطال ونفعانذا كونغوا ندام وانغميا kuungua kwato zao. Fisal ni ndama wangamia. Wingi wa neno fasil. Fisal. Yani wakati jua limeshaanza kuwa kali. Kwa namna kwamba vikokoto na changarawe. Kokoto na changarawe zinawachoma wale watoto wa ngamia. Ni muda gani huo jua limekuwa hivyo? Kwa sababu ukitembea unaungua ungua. Sangati ngati? Sanane? Mana kusema sanane? Buha gani ya sanane? Saa sita sita takriban. Tano tano na nusu sita sita hapa kasoro. Hiyo limekuwa limeshtadi. Huo ni wakati uliokuwa bora, uliokuwa mzuri. Kama limekuja katika hadithi. Na hadithi yenyewe ametaja Imam Muslim. Ametaja al-Imamu Muslim ibn al-Hajjaj kutoka kwa Zaid ابن أرقم زيد بن أرقم إذا في سنه حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال وانا واتو رأى قوما يصلون من الضحى قال وانا واتو وتصالي كتكن يكاتب الضحى فقال قال فوانا ونصالي كتك وكتهولي أكوانبيا أو أكتما أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال قال سمع هوا ومشجوا وعسيك ومشجوا هوا ومهي صلاة كيصالك التوكات أسيق وهو نوصل واو ni bora zaidi kuliko katika huu wakati wa ambao wao wanasali. Hakika mtume wa Allah akaanza kuhadithia hadith radhiallahu anhu inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qal, hakika mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam amesema salatul awabina, swala za watiifu. Al-awabin أرسم على الإمام النووي كن شرحياته في شرحه الحديث كن المنهاج كن شرحياته يا صحيح مسلم المنهاج أرسم الأواب أواب لمتغاني مطيع ممتم تيفو كن صالة يوتيفو صلاة الأوابين صالة يوتيفو أو أواب كمانا أرسم وقيل الراجع إلى الطاعة ممتو أليتوك كن معصية akarudi kwenye saa. Huyu ni awwab. Sala za watu kama hawa hina tarmabu al-fisal, ni pale wanapoanza kuungua watoto wangamia, kuungua kwenye hofu zao, akhfaf, yani kwato, mpaka kwato zinaanza kumsabu. Ni mtoto hana uwezo kuhimili kwa uchanga wa kwato zake, ukali na vuke la jua. Kwa hiyo likifika jua katika hali hiyo, hapo umeingia wakati wa swala za al-awabin, watiifu au wanaorejea kwa Allah. Kisha akasema al-Imam an-Nawawi wa fihi fadilatu as-salati hadha al-waqt, na katika fawaid za hii hadith ni ubora na fadhila ya mtu kusali sala hii katika wakati huu. Kisha akasema qala ashabuna, wamesema mashaykh zetu, yani ash-Shafi'iyya, huwa afdal waqt salat ad-duha, huwa ndio wakati bora zaidi katika nyakati za salatu dhuha wa in kanat ijapokuwa tajuzu min tului shamsi ila zawal, inajuzu kuswaliwa swala hiyo wakati wote kuanzia kuchomoza kwa jua mpaka karibia na jua kupinduka kuelekea magharib. Tumeelewana? Yani karibia na kuingia wakati wa adhuhuri. Mashafiia wanasema huu ndio wakati bora, Mashafiia. Lakini nakasema tena wa in kana ijapokuwa tajuzu itafaa hiyo swala kusaliwa min tului shamsi ila zawal. Tumeelewana? Tayyib. Tunaelewa tumechoka. Mechoka. Mechoka. Eh? Mechoka. Umefunga. Mechoka nini? Umwa. Idhhab wastarih. Idhhab wastarih. Kuna fawaid hapa nyingine za hii hadith. Wametofautiana ahlul ilm katika kuziainisha siku tatu. Hadithi imesemaje? Afunge siku ngapi? Tatu katika kila mwezi. Ahlul ilm pamoja kwamba tumeona kauli Ibn Uthaymeen tarjihi yake kwamba anarajihisha hizo siku tatu za kila mwezi basi ziwe ni kwenye masiku yale meupe, siku za mbala mwezi, mwezi 13, 14 na 15, mwezi unakuwa mkali. Lakini wako wengine wamesema siku sizo kuwa hizo. Kwa wakawa mekhtalifiana juu ya kuziainisha hizi siku, zikatoka kauli hazifungui tatu. Wako waliosema, wako waliofasiri siku tatu hizo ni ayamul bayd, ayam albayd, siku meupe, mwezi 13, 14, 15. Na miongoni mwa hao ni maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na wako waliosema min awwali shahri, siku hizo tatu zitaanza mwanzo wa mwezi. Tumeona mwezi pale mwezi 29 usiku wake ile, tukaona mwezi umeandama siku yake ile, tunaamka na saumu siku ya kwanza, siku ya pili na siku ya tatu. Wako waliosema hayo na wako waliokuwa wakiyafanya haya katika masahaba, na miongoni mwao ni Abdullah ibn Umar radhiallahu ta'ala anhuma. Alikuwa akiambiwa kwa nini usisubirie mpaka zifike siku fulani, akasema ikitokea limekufa ufika kwenye hizo siku kama wanavyosema baadhi ya ash-shurah. Kwa hiyo wako waliosema ni mwanzo, kuanzia mwanzo wa mwezi. Kundi la tatu ni la wale waliosema hizo siku zinazokusudiwa tatu zianze min ayami al-ithnain wal-khamis, Jumatatu na al-khamis. Kwa hiyo waliosema Jumatatu na al-khamis utawadai siku ya tatu, sababu hizi ni siku mbili. Hawa waliosema kauli hii ya tatu wakajenga hoja kwa kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, tu'rabu al-a'malu yawma al-ithnain wal-khamis, hupaishwa matendo ya waja siku ya Jumatatu na siku ya al-khamis. Fa uhibbu an yu'rab 'amali wa ana sa'im, napenda zichukuliwe amali zangu ile siku ambayo mimi nimefunga. Jumatatu na al-khamis nifunge, ndio siku ambayo kwamba zipaishwe amali zangu. Rawahu Tirmidhi, ameipokea al-Imamu at-Tirmidhi. Na wale waliofasiri au waliofasiri ayyam ath-thalatha kuwa ni ayyam al-bayd, wamestadili kwa hadithi ya mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Ila hali aliwahi kuulizwa mama huyu radhiyallahu anha, akala rasulullah sallallahu alayhi wasallam je alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam yasumu thalathata ayyam akifunga siku tatu min kulli shahrin katika kila mwezi? Nani analiza swali? Mama Aisha radhiallahu ta'ala anha. أكان النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ومتوم صلى الله عليه وسلم يصوم أكفونغا ثلاثة أيام من كل شهر سكتاتك كلا ميزي؟ قالت نعم أكسما ديو. قيل أكوليزا من أيه كان يصوم katika siku zipi alizokuwa akizifunga? Qalat, akajibu, kana la yubali min ayyihi sam, alikuwa hajali yoyote alikuwa akifunga. Rawahu Abu Daud wa Tirmidhi wa Nasa'i. Kwa hiyo dalili yao hapa ni ipi? Tukisema kwamba hii ni dalili yao juu ya kutafsiri siku tatu kuwa ni ayyamul bayd, hadithi hii imeungana nao. Umeelewa? Yaani hii hadithi ni dalili kwa wale wanaosema hizo siku tatu ni ayyam albiyd. Aisha anaulizwa radhiallahu anha, alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akifunga siku tatu kila mwezi? Akajibu vipi? Ndio. Swali la pili kaulizwaje? Alikuwa akifunga siku gani? Akasemaje? Hakuwa akijali. Siku yoyote alikuwa akifunga. Maraki pia hakuna katazo kufunga mwezi 13, mwezi 14, mwezi 15. Tumeelewana hapa? Tayeb. Amepokea al-Imam Abu Daud na al-Imam Tirmidhi na al-Imam Nasa'i. Wa bi hadithi Abi Dharr, pia wakastadili na hadithi Abu Dharr al-Ghifari رضي الله عنه انا سمع امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اتوامرش امتني والله صلى الله عليه وسلم ان نصوم من الشهر ثلاثه ايام البيض اتوامرش امتني صلى الله عليه وسلم تفونجي ketika mwezi siku tatu nyeupe 13 و14 و15 kama ipokea Ibn Hibban wa ghairu. Tumelewana vizuri hapo? Kwa hiyo imezungumza kwa wazi kabisa, ametuamrisha tufunge siku tatu nyeupe. Pia hadithi ya Jarir bin Abdullah al-Bajali kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema siyamu thalathati ayamin min kulli shahrin siyamu ad-dahr, kufunga siku tatu katika kila mwezi ni sawa na kufunga mwaka. Ayamul bayd صبيحة 13 مسيكم اوبن يا صبوهي يا مسيكم نتاتو واربع عشرة مسيكم نني وخمس عشرة مسيكم نتانو. رواه النسائي. نبي وكستدلي وقولياك امتون صلى الله عليه وسلم اذا صمت من الشهر ثلاثة ايام فين تكفونك قد كمويد سكتاتو فصم 13 funga mwezi 13 wa 14 na mwezi 14 wa 15 na mwezi 15. Rawahu al-Imam Ahmad wa Tirmidhi wa Nasa'i. Amepokea hao al-Imam Ahmad katika Musnad na Tirmidhi katika Sunan na Nasa'i katika Sunan. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Anasema Imam al-Bukhari babu siyam ayyam al-bayd. Mlango unaohusu kufunga masiku meupe 13 و14 و15 13 14 و15. ثم روى باسناده عن ابي هريره كشا قيلت حديث واسناد yake kutoka kwa Abu Huraira رضي الله تعالى عنه قال اقسم اوصاني خليلي امنيوصيا mtenzi wangu mtume صلى الله عليه وسلم بثلاث مambo matatu. Meelewa kwa Bukhari na kusudia nini? Kaweka mlango babu siyam ayami albiyum. Ndio hivyo. Kwa nini unwani hii chini yake akaiwekea hadithi hii ya Abu Huraira? Wanasema ala alilm. Faladhi yadhhar, kinachodhihiri hapa anna al-Bukhari yurajjihu siyama ayami albiyum. anarajihisha saumu ya ayyamil bid kwa yule ambaye atafunga siku tatu katika kila mwezi, kwamba azifunge hizo siku tatu katika masiku haya meupe. Na pia inadhihiri kwamba hadithi ya Abu Huraira ambayo imekuja ni mutlaq, ameifanyia kaidi kwa hadithi hii au kwa maelezo haya. Hadithi ya Abu Huraira iliyokuja ya mutlaqa ameifanyia kaidi, ameidhibiti kwenye masiku mangapi? Matatu meupe. Pamoja kama kwenye masala kuna khilafu ya wanazuoni, wako wale wasema hayo, na ndio maana Sheikh Uthaymeen na Sheikh Bassam wafakahum Allahu ta'ala rahmatullahi alayhi wa hafidhahu wa wafakahu, wao tarjihi yao wasema afdal hizo siku tatu mtu afunge katika masiku meupe. Tayeb, tunazikisha mambo ya duha, mambo ya witiri. Witiri kulitofautiana wanawazuoni juu ya hukumu ya witiri, baina ya waliosema kuswali witiri ni wajib na wako waliovuka mipaka wakasema ambaye hatoswali witiri basi hatukubali ushahidi wake mtu huyo ambaye haswali witiri, na wako waliosema kuswali witiri ni sunna muakkada, sio wajib bali ni sunna iliyokokotezwa. Na hii ndio kauli yenye nguvu kwamba witiri ni sunna muakkada, ni sunna ambayo kwamba imekokotezwa, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alihifadhi swala hii na alichunga popote alipokuwa, akiwa kwenye makazi yake Madina alikuwa akiswali, hata akiwa safarini alikuwa akiswali. Ziko sunna ukiwa unasafiri au uko safarini unaziacha, qabliya baadiya si ratib zile unaziacha, lakini raka mbili kabla al-fajr na witri hakuwa akiziacha bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, si akiwa safarini wala akiwa makazini. Tumeona vizuri hapo. Tayeb, pia tunaona ikhtilafu za wasia wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, utakuta sahaba huyu anamuhusia hili, sahaba huyu anamuhusia hili. Hili limejengeka juu ya ilmu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam kujua hali za masahaba wake, kila mmoja atampa kwa lile ambalo kwamba linanasibiana na yeye. Ambaye ana nguvu atamuhusia jihad, ambaye ni mtu bingwa ibada atamuhusia shikamani na ibada, ambaye yuko katika ilmu atamuhusia yale ambayo kwamba yananasibiana na ilmu, wa hakadha. Na katika hili kuna ishara kwamba walezi, wasimamizi wa wanafunzi na wengineo wanatakiwa waelekeze watoto wao na wanafunzi wao katika yale ambayo kwamba yanaendana na wao, yananasibiana na wao, kila kijana na yale ambayo kwamba yanasibiana naye. So mwingine anakuwa mzuri kwenye jambo hili, unamwambia wewe bobea kwenye hili, na wewe hebu jitahidi soma yote lakini bobea kwenye hili, wewe kwenye hili uko vizuri, jitahidi uingie ndani katika hili. Hilo tumelipata wapi hili? Katika kukhtalifiana kwa wasia wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa wasia masahaba wake, huyu akija anamwambia haya, huyu akija anamusia hili. Tumefahamiana vizuri? Wallahu ta'ala a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal. Usiku kamka wako tulisoma katika mlango wa witiri ambao ulishapita huko, tulizungumza kwa kauli za wanawazuoni, wako waliosema swala ya witiri ndio ya mwisho, hakuna swala nyingine baada ya hapo. Na hawa wamestadili na ile hadithi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa akizidisha ndani ya Ramadhani wala nje ya Ramadhani zaidi ya rakaa 11. Kwa hiyo hakuna swala nyingine baada ya witiri hiyo. Au unaswali rakaa zako tatu mbili kisha ukaswali moja witiri, sababu aqallu alwitri ni rak'atan wahida, idadi ya mwisho ya witiri ni kuswali rakaa moja peke yake. Kwa hiyo kama umeswali rakaa mbili ukapiga witiri yako rakaa moja, wanakwambia basi swali tena, imekwisha, fanya mambo mengine, fanya istighfar, soma Qur'an, ukiwa umeamka katika nyakati hizo. Na wako waliosema una uwezo wa kuivunja ile witri, unaivunja ile witri unaswali rakaa moja nyingine. Kwa hiyo ile rakaa moja nyingine na ile moja uliyoswali zinakuwa mbili, imekuwa kwenye ash-shafu, imekuwa ni ash-shafu. Endelea na swala zako za usiku, endelea endelea mpaka ukichoka, swali rakaa moja, fanya mambo yako mengine. Wako pia waliosema hayo katika wanawazua, lakini aula ni mtu kwa kuishia kwenye swala zake kwenye rakaa 11 za usiku. Swali hizo mbili za utano pumzika kwa usiku, malizia zile zilizobaki. Tupo hapo. Na amezaliwa anazaliwa anajua kusoma Qur'an. Ulimwona wapi mtu huyo? Kila mtu anasikia sikia. Nasikia kuna Sheikh Sharif kazaliwa huko anajua kusoma Qur'an. Nasikia. Ah? Ni mauhiba. Ni mauhiba. Sasa kwa watoto tuwaambie tu maneno anaifanya dakika ile. Pas. Lakini hatusemi kwamba kazaliwa anajua hivyo, anaambiwa. Hakuwa anazaliwa anajua. Innamal ilmu bitaallum. Na lau wangekuwepo hao kuzaliwa wanajua angekuwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini bado yeye pia anaambiwa iqra. Anasema ma ana biqari. Iqra ma ana biqari. Soma, sikuwa mwenye kusoma. Soma, sikuwa mwenye kusoma. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Hatu wengi baada ya hapo wengi wameshikamana wana rangi. Mbona alafu hawatokei kwa masalafu ya watoto? Eh? Hata kumoja basi kwa bahati mbaya hawatokei kwa masalafu. Tukao tunaamini jamani kweli jamaa ndugu yetu huyu mwadilifu hawezi kudanganya. Watokea kwa watu wengine wanakula mirunji, wengine hawafali. Madajjal. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.